akurat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. 19 na zegarze. Katarzyna Borowiecka, dzień dobry. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Prokuratura postawiła zarzuty mężczyźnie, który miał pracować na rzecz rosyjskiego wywiadu. A są zarzuty dla Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika za sejmowe głosowanie po wygaszeniu ich poselskich mandatów. Nawet minus 6 stopni może być w nocy przy gruncie na Warmii i Mazurach. Prokuratura postawiła zarzuty mężczyźnie, który współpracując z rosyjskim wywiadem miał pomóc w dokonaniu zamachu na życie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Polak wyraził gotowość do pracy na rzecz rosyjskich służb. Do zadań Pawła K. miało należeć zbieranie i przekazywanie Rosjanom informacji na temat zabezpieczenia lotniska Rzeszów-Jasionka, na którym kilkakrotnie był ukraiński prezydent odwiedzając Polskę czy inne europejskie kraje. Mężczyzna został aresztowany, grozi mu 8 lat więzienia, a Polak został zatrzymany wczoraj dzięki współpracy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ze służbami i prokuraturą Ukrainy. Do 5 lat więzienia grozi Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi za głosowanie w Sejmie już po wygaszeniu ich mandatów. Politycy PiS stawili się w prokuraturze, jednak odmówili udziału w czynnościach. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik odmówili udziału w czynnościach, bo jak mówili, chroni ich immunitet poselski, a prokuratura nie wystąpiła do Sejmu, aby taki immunitet uchylić. Innego zdania jest prokuratura. Jej rzecznik Szymon Banna powiedział, że obaj politycy zarzuty usłyszeli, bo posłami już nie są. Oni w naszej ocenie utracili ten mandat 20 grudnia w związku z uprawomocnieniem się tego wyroku i w tym momencie uprawomocnił się zakaz sądowy, który zakazywał im prowadzenia, zajmowania tego rodzaju stanowisk i w dalszej konsekwencji logiczne było, że takie zarzuty zostaną im postawione, albowiem oni publicznie tą działalność nadal prowadzili. Rzecznik prokuratury powiedział, że na razie nie jest planowane kolejne wezwanie polityków. Po usłyszeniu zarzutów otrzymali status strony w postępowaniu, co daje im możliwość m.in. składania wniosków dowodowych. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Litwa poprze Europejski Pakt Migracyjny, zapowiedziała premier Ingrida Szymonite. Na razie nie wiadomo jednak, czy Wilno zgodnie z tak zwanym mechanizmem dobrowolnej solidarności wybierze rozwiązanie finansowe, czy będzie przyjmować migrantów. Szefowa rządu powiedziała na antenie wileńskiej rozgłośni Zinu Radias, że popierając pakt, Litwa może pomóc innym krajom Unii Europejskiej, które znajdują się pod presją migracyjną. Wśród polityków trwają jednak dyskusje, czy Litwa powinna zdecydować się na przyjęcie każdego roku 158 migrantów, czy wpłacenie ponad 3 milionów. Euro. Myślę, że znajdziemy takie rozwiązanie, które będzie najlepsze dla obywateli Litwy, powiedziała Szymonite, która uważa, że przyjęcie migrantów nie powinno stanowić dla jej państwa problemu. Inne zdanie na ten temat ma prezydent Gitanas Nausėda. Na początku tygodnia powiedział, że woli rozwiązanie finansowe. Zdaniem minister spraw wewnętrznych Agnė Bilotaitė kwestia ta będzie prawdopodobnie zależeć od sytuacji finansowej państwa, a także aktualnych zagrożeń. Decyzję ma podjąć specjalna komisja. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Pakt migracyjny musi zatwierdzić jeszcze Rada Unii Europejskiej. Polska i Słowacja zapowiedziały, że nie zgodzą się na mechanizm relokacji. Jedno zdjęcie mówiące więcej niż 1000 słów. Fotografia ze Strefy Gazy ukazująca palestyńską kobietę opłakującą zmarłą 5-letnią siostrzenicę została uznana za zdjęcie roku w tegorocznej edycji konkursu World Press Photo. Zwycięska praca wywarła ogromne wrażenie na jury, mówi dyrektorka konkursu Jumana El-Kuri. Fotografia skomponowana ze starannością i szacunkiem pozwala na metaforyczny i dosłowny wgląd w niewyobrażalną stratę. Umiejscowiony w geograficznie odległym otoczeniu, obraz rezonuje globalnie. Wzywa nas, abyśmy skonfrontowali się z naszym brakiem wrażliwości na konsekwencje ludzkiego konfliktu. Autorem fotografii jest Mohamed Salem z agencji Reutera. Był wówczas w kostnicy szpitala w Nasser, gdzie mieszkańcy szukali swoich bliskich. World Press Photo to największy doroczny konkurs z fotografii prasowej na świecie. Synoptycy ostrzegają przed arktycznym powietrzem, które dotarło do Polski. Noce mogą być mroźne, a przymrozki mogą utrzymywać się do przyszłego piątku. W warmińsko-mazurskim tej nocy lokalnie przy gruncie może być minus 6 stopni. Prognozowany jest spadek temperatury do minus 1 stopnia, a przy gruncie do minus 4. Lokalnie mogą być minus 3 stopnie, zaś przy gruncie minus 6, wynika z prognoz. W regionie pada deszcz, miejscami deszcz ze śniegiem i tak będzie przez najbliższe godziny. To oznacza, że po zmroku zamarzać będą mokre nawierzchnie dróg i chodników. Ostrzeżenie dotyczy całego województwa warmińsko-mazurskiego i ma obowiązywać od dziś od 21 do jutra do 8 rano. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Więcej o pogodzie już za chwilę.

Pearl Jam i Wreckage. Nowy album Dark Matter Pearl Jamu wychodzi jutro i na pewno będzie obszernie omawiany w audycji od 10 do 12, nowe w piątek, na którą już teraz mogę Państwa zaprosić. Wiem, że Michał Grabek-Grabkowski pojawi się jutro właśnie w tej audycji, żeby porozmawiać na temat tej płyty. I również będzie poświęcać całą tonację trójki, żeby porozmawiać o Pearl Jamie jutro po godzinie 15, a tymczasem Fontaine's DC i nowy album. Into the darkness again. In with the pigs in the pen. God knows I love this. Screws in my head. I will be beside you till you're dead. Nowa płyta Fontaine's DC, o której wiemy coraz więcej. 15 kwietnia wyszedł ten drobny teaser, który usłyszeliśmy przed chwilą. No i dowiedzieliśmy się wtedy, że płyta będzie się nazywała Romance. Wczoraj wyszedł pierwszy singiel, który zaczyna się bardzo podobnie do Strawberry Fields Forever The Beatlesów, dlatego właśnie ten podkład leci w tle. Za chwileczkę Państwo zweryfikują. Prawda? Trochę przypomina. W każdym razie utwór bardzo, bardzo różni się od Beatlesów. Na razie wiemy, że będzie to pierwszy singiel, który zapowiada płytę Romance, która ukaże się 23 sierpnia. Fontaine's DC i Starbuster teraz w rotacji. Jeszcze mogę dodać, że panowie przyjadą na dwa koncerty do Polski. Co prawda przed premierą płyty, ale na pewno odegrają kilka utworów przedpremierowo właśnie na tych koncertach. Kiedy? To po tym utworze. Out of reach.

Cassandra Jenkins i Only One, a potem Loma i How It Starts. To za nami. Cassandra Jenkins wydaje nową płytę 12 lipca, a Loma 28 czerwca. Tymczasem w tle przygrywa nam piękny soulowy staroć z lat 60. Little Ann i Deep Shadows. Utwór, który zyskał nowe życie za sprawą Madlipa, genialnego producenta hip-hopowego, Your Old Drug, znany z Wu-Tang Clan Method Man i Denzel Curry w utworze DBZ. Promise you they don't, bruh. How you diss me and nobody knows. Check it. I'm trying to get a billion on the books. No clue how I'm selling Lux. Got monster concepts and be killing hooks. You shook, all in your feelings, so stop with them grilling looks. You ain't no villain, you Dylan Brooks. Let me guess you on your grizzly, trying to diss me. I'm looking at him like Braun, dog, who is he? Outpaced motherfuckers on a 10 speed. This Ukrainian getting billions, no Zelensky. All these projects, I feel like Prince B. Wild Geese, KRS, you Prince B. Oof. Get thrown off a stage, leave home in a rage. Go home, throw some navy blue on and burn sage. Every time I write, the words flowing off the page. Right. Like the merchandise I got flying out the dough. My next shoot about to blow. Yeah, yo. Till that day come, probably eating steak on. Rappers are straight bums. They trying to get close to dudes I want to move away from, huh? Watch how easily I replace them. They footnotes like a bass drum. Son, I've been nice since ringtones and battles of kingdom. Uh-huh. 40 dudes looking for baddies to bring home. Grown. Never stay with one addy, this King Rome. All these rappers just want to be daddy like King Combs. Divide and conquer, inside my being resides a monster. I line you up like you need a father, don't be a martyr. Don't be your starter, believe in karma, I'll be your sponsor. Go even father and deadbeat like it need a father. Get even darker than DMX on the streets of Yonkers. The cheap a hawker, love Mary Jane like I'm Peter Parker. SI New Yorker, we don't make up stories, Sephora. I mean to keep it a beam like Goya, I'm a microphone fiend. My tree green as sequoias or New York State greens. Have you ever seen the Anamora? Nah. Life will be if you can't support her. Ain't no price tag if you got an ass and you can't afford her. Your man real, but soon as your man squeal, get your man killed for that monkey business, your man drill. If that man still stands and he taking the stand still, put that steel on the stand and tell him to stand still. Musicians usually are regarded as sort of the scum of the earth. And so if you want to be a musician, you just have to realize nobody's really gonna care. Five rings on my hand, Miyamoto Masashi, working to get bigger than a nigga who started Degrassi. By the will of grace of God, I'ma do it wallahi. It's always the adversaries who be willing to stop me. Caught red-handed, hoping that I'm dead stranded. Yet I'm still giving the hood with the feds handed. I cracked the code and played the cards from the hands of Gambit. When I grab the mic, I crush your stamina, you will be damaged. Cause using big words don't make you lyrical. And going backwards in a swimming pool don't make you spiritual. So if I bought a brand new whip, they call it, wait a minute, whatever the next line was, I'm ballin'. I'm the current boss. Currency what I come across. And currently I've been sharp as a knife that's on current frost face. You a lost case. My life is all state. It's in good hands and I'm never off pace. Old school flows used for your old Drew. Pro tools, mold grooves turn to soul food. I'm doing this cause I chose to. These other n***as suck. They doing what these hoes do. For other MCs, the danger's imminent. Most likely, I'ma edit shit out. My mother's reminisce about a little rapper's delusion. Thought he was infinite. Label heard the record and said, jeju, jakie to jest dziwne. Cytat z Jana Maliszewskiego z mediów społecznościowych, który siedzi właśnie w studiu i czeka na naszych gości. Tak, to prawda, ten utwór jest trochę dziwny. Z tego tytułu, że nie ma tutaj bitu. Ciężko namierzyć, kiedy jest jeden. Ale myślę, że w tym tkwi cały czar tego konkretnego kawałka. Your Old Drug, do tego Method Man, Denzel Curry i oczywiście Madlib w utworze DBZ. Idąc dalej, 12 kwietnia ukazała się czwarta płyta Oxford Drama, The World is Louder. I za kilka chwil o tej płycie porozmawiamy. Oxford Dama i Practice is my passion, a w studiu Małgosia Dejańska i Marcin Mrówka, Oxford Drama. Dzień dobry, drodzy. Cześć. Cześć, dzień dobry. 10 lat. 10 lat jesteście na scenie. Kawał czasu. Co się zmieniło od tego? Tych 10 lat. Gospodarka hormonalna przede wszystkim. Trochę siwych włosów, może trochę mniej włosów. Parę albumów na koncie, bo to już nasz czwarty. Tak. Trochę chyba inne instrumentarium teraz, jeśli mielibyśmy porównać pierwszy i czwarty album. I w zasadzie, jeśli chodzi o instrumentarium, to powrót do korzeni, czyli jakby to, co nas najbardziej ukształtowało muzycznie. Okej. Okay. Czyli jakie były wasze inspiracje przy tym krążku, o którym za chwilę będziemy rozmawiać? Oj, od nowoczesnych, współczesnych, jazzowych zespołów z Wielkiej Brytanii, ale też trochę punkowych zespołów. No i też trochę takich szlagierów kalifornijskich z końca lat 90. Red Hot Chili Peppers? No, między innymi tak. Trzeba było się do tego przyznać. No tak, ale to wszystko słychać na tej płycie. Oczywiście The World is Louder to wasza najnowsza płyta, która okazała się 6 dni temu. 6 dni temu to już jest trochę taki czas, żeby zebrać opinii. Trochę. Więc jak ten album jest odbierany i jakie sygnały do was docierają? Docierają takie bardzo wzruszające sygnały, bo i o samym albumie, ale też zagraliśmy już 3 koncerty i mam wrażenie, że jakoś tak, nie wiem, nie spodziewałam się, że mimo tego, że to jest 4. album i trochę już też gramy tych koncertów, że te emocje będą takie nawet jeszcze silniejsze, że po koncertach ludzie będą nam mówić, że są wzruszeni, że będziemy dostawać informacje od znajomych i nieznajomych po wydawcy albumu, że wow, ale to jest chyba wasz najlepszy album, albo ten utwór jest moim ulubionym i jakieś takie, wiesz, takie bardzo naprawdę wzruszające wiadomości i no nie spodziewaliśmy się tego i jesteśmy naprawdę przeszczęśliwi, bardzo, bardzo się cieszymy, że te utwory takie emocje dają słuchaczom. Mhm. Przede wszystkim z tego, co ja słuchałem, tak dzisiaj przeleciałem całą waszą dyskografię od deski do deski, tym bardziej, że nie nagrywacie zwykle długich płyt, bo ta ma 34 minuty, 8 utworów, to jest tak akurat, żeby na przykład sobie ją włączyć, jeżeli wracamy z pracy do domu w samochodzie. Polecam. Ale bardzo mnie ujęło to, że na tej płycie nie ma ani grama negatywnych emocji. I myślę, że tutaj warto szukać genezy tego w tym czerwcu, kiedy zaczęliście komponować i nagrywać ten album. Jakbyście mogli powiedzieć o tym trochę więcej. Tak, to był czerwiec roku 2022 i byliśmy świeżo po powrocie z takiego hiszpańskiego festiwalu, który nazywa się Primavera Sound, gdzie naładowani muzyką wykonawców, na których wcale nie planowaliśmy pójść zobaczyć koncertów. Na przykład Shabaka Hutchings z zespół Sons of Kemet miał swój showcase, gdzie był kuratorem, gdzie zaprosił takie składy jak Soccer 96, Ill Considered. Cała śmietanka londyńskiej sceny jazzowej. My poszliśmy na ten event do takiej sala Apollo na 1000 osób i byliśmy totalnie zmiażdżeni. Zespół Black Midi. I też w tym samym czasie w Barcelonie grał w trakcie Primavery właśnie wspomniany przez ciebie zespół Red Hot Chili Peppers. To był drugi koncert po powrocie Johna Frusciante i te emocje były na maksa widoczne. My po tym koncercie z gościem mówimy, Jezu, jakby to, że my w ogóle 2 razy o nich młodsi, nie mamy nawet połowy tej formy, to jest jakiś skandal. Trzeba to zmienić. Wracamy do Wrocławia. Wiecie, cała zieleń już zakwitła. Zaczynam w ogóle wychodzić, na więcej czasu spędzać na dworze niż w pomieszczeniach. Sport, jakieś, wiecie, wczesne stawanie, zimne prysznice, zdrowe jedzenie. I to wszystko połączone było jakimś takim totalnym paliwem do tego, żeby ruszyć do nagrywania albumu, do komponowania albumu, tylko do komponowania w sposób zupełnie inny niż dotychczas, bo zawsze nasze utwory powstawały w sposób taki bardziej songwriterski, a tutaj właśnie napędzeni tym w szczególności showcase'em jazzowym, postanowiliśmy improwizować i rezultaty tych improwizacji można usłyszeć na naszym nowym albumie. I myślę, że też na koncertach, bo teraz gracie w składzie 3-osobowym i Gosia, ty też chwyciłaś za bas. Tak, no wydaje mi się, że Flea maczał w tym swoje paluszki, bo ta miłość jego do instrumentu jest tak zaraźliwa i ja troszeczkę już od jakiegoś czasu marzyłam o graniu na basie. I w sumie Marcin mi bardzo kibicował i stwierdziłam, dobra, jakby spróbuję, zobaczymy. Mhm. Bo zawsze mnie ten instrument pociągał, dlatego że można być i rytmem, i można być melodią, można być harmonią. I też wielką inspiracją zawsze dla mnie był zespół Warpaint i Jenny Lee na basie, więc i też zobaczyliśmy Warpaint na Primaverze, stwierdziłam, dobra, okej, okay, lecimy. Najwyżej będę żałować, albo powiem sobie, że dziękuję bardzo, ale to jednak nie dla mnie. No i ten bas jest tak cudownym instrumentem i móc grać z chłopakami, z Marcinem właśnie na gitarze i z Jarkiem Zagrodnym z Brusz na perkusji, móc z nimi w ogóle tworzyć tą energię na scenie, to jest wielka radość i wielki przywilej dla mnie i jestem przeszczęśliwa, że też będziemy mogli już teraz pokazywać ten nowy album na żywo ludziom. Mhm. No to skoro jesteśmy przy koncertach, to kiedy można was zobaczyć i gdzie? No chociażby najbliższa okazja będzie miała miejsce w przyszły piątek, 26 kwietnia, bo przyjeżdżamy do Warszawy zagrać w miejscu o nazwie Terminal Kultury Gocław. Będziemy też w Białymstoku, będziemy w Łodzi, będziemy w Poznaniu, no i jeszcze w paru miejscach, ale na to jeszcze przyjdzie czas, żeby o tym opowiedzieć. I mamy do rozdania dwa podwójne wejścia na koncert właśnie w Warszawie 26 kwietnia. Jeżeli państwo chcą, to proszę pisać na adres rotacja@polskiradio.pl. Kto pierwszy, ten lepszy. A tymczasem wraz z Oxford Dramą przez najbliższe 3 minuty sobie pomedytujemy. Convinced myself that the shift will happen. I just have to make a move. The world starts spinning at the pace I wanted to, but faster than it used to. What if I told you that it's gonna get better, and all the cells will work even stronger, making you feel for much longer. Would you believe me if I did? What if I told you that it's gonna get better, the cells will work even stronger, making you feel for much longer. Would you believe me if I did? That the shift will happen, I just have to make a move. The world starts spinning at the pace I want it to, but faster than, but faster than. Oxford Drama i utwór Meditation One. Drodzy, bardzo dużo się dzieje. Mimo tego, że na pierwszy rzut ucha nie słychać, ile się dzieje w tym utworze, ale to chyba pokazuje tą tytaniczną pracę, którą wykonywaliście podczas w ogóle, no, dopracowywania tej płyty. prawda? Tak, to znaczy, mam nadzieję, że to słychać. Na pewno taka moja osobista rekomendacja. Warto tego posłuchać w aucie, warto tego posłuchać na głośnikach, ale osobiście rekomendowałbym słuchanie tego albumu na słuchawkach. Mm. Można jeszcze trochę rzeczy wtedy usłyszeć. A co do pracy, to są 2 lata naszego życia i kilka tygodni komponowania i 2 lata tytanicznej pracy po to, żeby brzmiało to najlepiej, ale nie w ujęciu takim idealistycznym, żeby tam się, wiecie, wszystko zgadzało, tylko żeby brzmiało to po prostu, żeby to była najlepsza wersja nas. Tak, bardzo ładnie powiedziane. To, ten album brzmi bardzo organicznie, nawet w tym utworze, który przed chwilą wysłuchaliśmy na antenie, w tym Meditation One, są takie drobne momenty, w których nawet słychać taki bardzo delikatny przester na wokalach. Każdy człowiek, który by taki profesjonalny realizator dźwięku, przecież by was zrugał za to, a to dodaje bardzo dużo klimatu i emocji w tej płycie. Wspominaliśmy o koncertach, wspominaliśmy, że gracie we troje, ale z tego, co czytałem, to też się szykują niespodzianki na tych koncertach, ponieważ z jednej strony oczywiście będziecie grać ten album, który wydaliście przed chwilą. Będziecie też grać oczywiście starsze kawałki ze starszych płyt, ale właśnie chciałem dopytać o te niespodzianki. Posługując się cytatem z Króla Lwa, gdybym ci powiedział, nie byłoby to niespodzianką. Prawda. Ale co to na... Można... Kluczy do rozczytania tej niespodzianki można szukać na naszym albumie, na przykład w utworze Odd to Know. Więc jakby nie chcę za dużo zdradzić, ale już odsyłam do tego utworu. Tak na przyszłość, jeśli kogoś zainteresowała nasza twórczość albo już nas zna, to tam w szczególności w ostatniej minucie jest klucz do tego. Proszę bardzo, to w takim razie ja po audycji jeszcze raz przesłucham ten album i będę poszukiwać. I państwa też oczywiście do tego zachęcam. Ale jak tak rozmawialiśmy poza anteną, to tych utworów powstało dużo więcej niż 8, które znalazły się na albumie. Gdzie jest cała reszta w takim razie? Na dysku. To chowa się na inne czasy albo na nigdy. My po prostu przy trzecim albumie bardzo dobrze poznaliśmy to uczucie, kiedy wypuszczamy na świat wszystkie utwory, które czujemy, że dojrzały do tego momentu, że mogą sobie pójść żyć własnym życiem. I przy tym albumie stwierdziliśmy, że skoro to tak dobrze zadziałało, to tym razem też tak będziemy robić. I te 8 utworów dla nas opowiadają tą historię, przepraszam bardzo, w całości. I nie chcieliśmy dodawać kolejnych na przykład 3 minut. Poczuliśmy, że tak jest okej. 8 utworów i najwyżej wrócimy może wcześniej, ale też nie chcę nic obiecywać, żeby powiedzieć coś ponownie albo powiedzieć coś zupełnie innego. Mhm. To w takim razie, no, na razie priorytetem są koncerty, jak mniemam, ale czy macie w planach, czy w ogóle wasz styl tworzenia i styl miksowania tych utworów i tak dalej, czy w tym waszym życiu jest miejsce na tworzenie nowej muzyki w najbliższym czasie? Zależy, tak, dzisiaj zadając to pytanie, usłyszysz odpowiedź tak, i prawdopodobnie parę tygodni temu usłyszałbyś, że dobra, ale najpierw wakacje, bardzo długo wyczekiwane, ale my chyba tak mamy, że zawsze na sam koniec, ten koniec procesu pracy nad albumem jest dla nas bardzo... No co tu dużo mówić, wyniszczające, jest ciężkie, jest zupełnie nieromantyczne, w przeciwieństwie do tych pierwszych momentów, ale ulga, która jest po tym, kiedy dostajemy tą finalną wersję masteringu, jest ogromna i bardzo szybko kończy się zazwyczaj ten etap, kiedy z takiego myślenia, że już nigdy nie sięgniemy po instrument, wraca to wieczne nienasycenie i konieczność tworzenia, bo po prostu inaczej nie potrafimy. Ciekawie. To w takim razie będziemy czekać na ewentualnie, znaczy nie ewentualnie, w którymś momencie na pewno się pojawią nowe utwory, ale tak prędzej czy później to oczywiście zobaczymy. Na razie koncerty, ale tak na sam koniec naszej rozmowy chciałem was zapytać, jak myślicie, z jakimi emocjami będą wychodzić słuchacze po odsłuchaniu tej płyty, bo ona jest naprawdę taka bardzo ładna, wakacyjna, letnia. Jest na niej dużo intrygujących momentów, które można dekonstruować, ale poza tym, jak myślicie, jakie emocje towarzyszą ludziom, kiedy słuchają tego albumu? Myślę, że same słuszne. W sensie powiedziałeś, że na tym albumie są tylko dobre emocje i to jest super. I to jest super, że to tak czujesz. I mimo tego, że ja osobiście nie zgodziłbym się z tobą i Gosia prawdopodobnie też nie. Dlaczego? I to jest ekstra. W sensie, okay. Dlaczego? Bo chyba każdy to przeżyje po swojemu. Mm-hmm. Tak myślę. Gosiu? Myślę, że tak. I dlatego wydaje mi się, że nawet jak za każdym razem dostaję na przykład pytanie, o czym jest dany utwór, to bardzo ważne jest dla mnie zaznaczyć to, że dla mnie ten, na przykład dla mnie ten utwór jest o tym, ale tak jak chociażby z tytułem albumu, który wziął się z pierwszego utworu na właśnie The World is Louder na Other Side, to Marcin zobaczył ten tytuł w tym tekście i ja tego zupełnie nie widziałam, mimo tego, że sama to napisałam. I wydaje mi się właśnie, że jeśli ktoś wyjdzie z jakimiś takimi różnymi emocjami, to znaczy się po części dostanie ukojenie, po części dostanie jakieś zdenerwowanie, z którym będzie musiał coś zrobić, to super. Jeśli dostanie samą radość, to fantastycznie. Jeśli dostanie sam smutek i to będzie zbyt ciężkie dla niego, przepraszam. I jak coś, to śmiało się można do nas odezwać. Ale wydaje mi się, że nawet tak po sobie widzę, że nawet jeśli dany album daje mi bardziej smutne emocje, to gdzieś później, prędzej czy później, sobie znajdę z tego jakąś lekcję dla siebie i sobie pomyślę, w sumie tam też jest gdzieś tam jakieś światełko w tunelu. Pozostaje tylko słuchać i odkrywać. Gosia Dyjańska, Marcin Mrówka, Oxford Drama. Bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję za ten fantastyczny album i za wizytę w Trójkowym Studiu. Dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy bardzo. A tymczasem utwór, który już na Trójkowej Antenie się zadomowił. The Leader. But everybody needed a solid figure for generations to come. I'm acting funny, acting like a grown-up, shaking hands and important words. Make me a leader and pay a solid figure. Transfers made to my Swiss account. I'll be the first one to only say what is true. You don't believe me, so watch for proof. What's now? Look how I build my truth while my empire falls. It was meant to be no use. What's now? Just look how I build my truth while my empire falls. I promise you all, I want it only good. 'Cause you stand on my fears and pain. What's even funnier, you gave me my profession. No, please, no need to educate. I'm just a natural charm and good looking, and my smile is my secret strength. I am your leader, the clock is ticking louder. Give me chance not to slip away. What's now? Just look how I've been.